जिसने मर के भी वो अमर है, जिसने रोग दिलों के पाले। ओ रब्बा इश्क दी हो जिसने रोग दिलों के पाले। ओ रब्बा इश्क दी हो जिसने रोग दिलों के पाले। ओ रब्बा इश्क दी हो We'll be right back. के भी वो अमर है जिसने रोग दिलों के पाले। ओ रब्बा इश्क दीवो जिसने मर के भी वो अमर है जिसने रोग दिलों के पाले। ओ रब्बा इश्क दीवो।